cihandan geçen vasılı canan olur. Canı cihandan geçen vasılı canan olur. Canı cihandan geçen vasılı. Zakir-i Mevla sever, zikre çalış ey Hüseyin. Zakir-i Mevla sever, zikre çalış ey Hüseyin. Gafil olan bir hüner, sonra peşiman olur. Gafil olan bir hüner, sonra peşiman olur. Gafil olan bir hüner, sonra peşiman olur. Gafil olan bir hüner, sonra peşiman olur. Gaflet ile bitmez iş, durma san olur. Ehli sülüke karış, yol sana asan olur. Ehli sülüke karış, yol sana asan olur. Ehli sülüke karış, yol sana asan olur. Aç gözünü uykudan, rengini aşkın boyan. Aç gözünü uykudan, rengini aşkın boyan. Gafil olur ben yatan, yolda kalan olur. Gafil olur ben yatan, yolda kalan olur. Gafil olur ben yatan, yolda kalan olur. Gafil olur ben yatan, yolda kalan olur. Tut sözü Kundusi'ye, etme bu ömrü heba. Tut sözü Kundusi'ye, etme bu ömrü heba. Zakir'i sanma geda, çünkü o sultan olur. Zakir'i sanma geda, çünkü